राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 9 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली राम नारायण नारायण नारायण देखो प्रत्यक्ष बात है ये जो दिखता है दिखता है और साथ ही साथ थोड़ा सा विचार करो तो ये भी प्रत्यक्ष दिखता है कि संसार हरदम बदलता है। बदलना ही है इनका स्वरूप ही बदलना केवल बालक जन्मता है तो छोटा सा होता है वो जन्मता ही बड़ा हो जाता है उसे बड़ा हो जाता है बड़ा हो जाता है वो फर्क पड़ता ही रहता है बदलता ही रहता है प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। जितने शास्त्र सामग्री दिखते सबके सब एक क्षण में स्थायी रहती थी हरदम बदलती रहती है और है दीता है संसार है दीता है तो बदलता है वो संसार है और है वो परमात्मा है परमात्मा ही संसार है नहीं। संसार तो बदलता है कहाँ ये प्रतिक्रिया बदलता ये बदलते बदलने का नाम संसार है और परमात्मा है। इन दो बातों को ही समझने के लिए एक मानना है एक जानना है। तो जानना है संसार को मानना है परमात्मा को ये दो बात हो जाए तो काम सिद्ध हो जाएगा। संसार और जानना क्या है जानने का सार असली चीज है कि संसार में एक तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है ये जानना है। खूब अच्छी तरह जानोगे तो अपनी चीज कोई नहीं है एक तिल का भी अपना नहीं है। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण तरह चीजा है और भूलोक भूलोक मन लोग धन लोग तप लोग सत्य लोग अतल और बेतल और सुतल और तातल और मातल पाता 14 भुवन में कोई चीज एक रत्ती जीती चीज अपनी नहीं है जानना इसलिए है इसके सिवाय जानना कुछ नहीं है। जानना खास तेज है संसार को जान लिया जान क्या लिया अपनी चीज नहीं है अपनी चीज साथ में रहेगी नहीं और रहती नहीं तो अपने तो रहने वाले और ये चीज जाने वाली अपना तो इस परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का है तो ये बदलता है हरदम बदलता है हरदम रहने वाली चीज कोई अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक एक रूपये में करोड़ों ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांड में सब में अपने तिल जितनी चीज भी नहीं है ये जानना है। तो जानने का मतलब ये हुआ अपने कोई चीज नहीं है किंचित मात्र भी ये जानना हुआ अरे मानना है क्या कि परमात्मा को, परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को मान सकते। अपने पास जो बुद्धि है, अंतःकरण है, ये जानने का है, परंतु ये परमात्मा को जान नहीं सकते। परमात्मा को तो मान सकते हैं, नहीं माने तो नहीं माने, परमात्मा को न मानते हम मानते ही नहीं, तो मत मानो, और मान लो तो मान लो है, तो मानने की शक्ति है परमात्मा, वो मानने की शक्ति है। मानने के बाद में फिर वो माना हुआ नहीं रह जाएगा, जड़ा हुआ हो जाएगा, फिर पता लग जाएगा। तो उन्हें सो जाने जे देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई, सो जाने जे देव जनाई। जिसको भगवान जना देते हैं वही जानता है, दूसरा जान नहीं सकता। परमात्मा अपार अनंत असीम है, उसको हम जान नहीं सकते। मान सकते पर परमात्मा है ऐसा मान सकते, मानने के फिर जानते हैं ये है परमात्मा, और ये संसार है जानने माने वाला। जानने पहले नहीं जानते, फिर जानते, जानने के बाद जानना कुछ नहीं है, और परमात्मा को मानना है कि परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है। अंत में वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है मेरे परमात्मा ही है। परमात्मा संसार ही बदलता है, उसे बदलने की शक्ति है, बदलने वाली शक्ति है, ये होगी रहने वाली शक्ति है। इस बदलने वाली शक्ति को भगवान ने अपना प्रकृति कहा है। भूमिरापो नलो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार अपरायम अपरेयम इतस्पन्या प्रकृति में पराम जीव भूताम जीव तो परा प्रकृति ये दंधारी जगत। जिस जगत ने जगत को धारण कर रखा है वो परा प्रकृति है, जीव। जीव ने इस संसार को धारण कर रखा है, संसार है नहीं, जीव ने मान रखा है संसार है। हमारी दिल से चीज हमारी नहीं है, ये जानना है, ये मानना एक परमात्मा है नाम परमात्मा ही है। इसका नाम है नहीं है, ये तो है नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं, ये नहीं नहीं नहीं नहीं संसार है परमात्मा। एक है ये एक नहीं, एक है नहीं। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव सत्ता नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता। वो भावी भावी है, भावी भावी, और ये अभावी अभावी अभावी अभावी भाव अभावी जो रहा है। तो ये जो दिखता जिसको है मानते वो तो नहीं है, और जो है वो दिखता नहीं है। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रगट देखी है, और है सो दिखे ना है। वो है दिखता नहीं है, दिखता जितना वो नहीं है, क्योंकि दिखने के जो अपने पास यंत्र है, मन बुद्धि है, इंद्रियां है, ये भी वही धातु की है, जिस धातु का संसार है, तो संसार दिखता है, और दिखता नहीं, और कुछ दिखता नहीं, और देखने की शक्ति नहीं इनमें। विश्वास से दिखता है वो नहीं है, नहीं दिखता वो है, वो है तो है ही रहता है, वो नहीं होता ही नहीं। ये नहीं है, नहीं होता तो है, होता ही नहीं। ये कभी है नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये है नहीं हो सकता, क्योंकि स्थाई है ही नहीं, केवल बदलता है, केवल बदलता है, केवल बदल बदलने का नाम संसार है। और परमात्मा नहीं बदलने वाला है, वो है, वो रहने वाला है। सीधी सादी बात है। तो हमारा चीज नहीं, हमारी क्या चीज है ही नहीं, हमारी क्या हो रही, हमारी है ही नहीं। हम जो है वो परमात्मा गण से परा प्रकृति, ये है सच्ची और ये है कच्ची। ये कच्ची कच्चा का मजा है, ठहरेगा नहीं, ये सब बदलता है, बदलता बदलने बदलेंगे स्वरूप संसार कहते हैं, नहीं बदलने जा रहा हूं परमात्मा है। तो जैसे संसार दिखता है ऐसे परमात्मा नहीं है, मन है, दिखता नहीं है, ये दिखता है नहीं है, वो नहीं दिखता है, ये भी दुष्टता है। ये दिखता है और नहीं है, वो दिखता नहीं है, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो पर देवी है सो दिखे नो दिखता नहीं, असली है वो सारी है, वो उसका कभी अभाव नहीं होता, वो है ही रहता है। अनंत युग बीत जाए तो भी उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे आकाश में कभी बदल आते हैं, बदल घटा बढ़ जाती है, गर्जना होने लगती है, फिर भी चमकने लगती है, बड़ा बरसने लगता है, पानी बरसने लगता है, थोड़ी देर तक मिट जाता है, तो कुछ नहीं, स्वच्छ आकाश है। जैसे आकाश पहले ही वैसे ही था, पीछे ही वैसे ही है, बीच में घटा आ जाए और ज्यादा है, ऐसे ही संसार परमात्मा पहले ही ऐसे ही है, पीछे भी ऐसे ही है, और बीच में बदल आ जाती है, बदल आ जाती है, संसार आ जाता है, तरह तरह खाता है, पीता है, देता है, नहीं है, लेता है, देता है, आता है, जाता है। है नहीं ये मामला है ही नहीं, आधा बनते नास्ति वर्तमान भी तथा कहावत है कि जो आदि में नहीं होता और अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता है। पहले नहीं था, ये जितने शरीर है 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद में नहीं रहेंगे, तो अभी भी नहीं है। आधा वो अंत से नास्ते, आदि में नहीं अंत में नहीं, वो वर्तमान में भी नहीं है, ये नहीं नहीं दिख रहा है। आदि में परमात्मा है, अंत में परमात्मा है, तो बीच में परमात्मा ही है, तो है परमात्मा ही एक, बस इसी को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो मौज हो जाएगी, सदा के लिए मौज हो जाएगी। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर है, और शरीरों में योग्यता नहीं है, उस परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता इस मानव शरीर में है, इसमें है, ये उसको प्राप्त कर सकता है, इसमें योग्यता है, अधिकारी है। इस वास्ते इसको भगवान कबो कई करुणा दर दे ही देते, इसमें हेतु सने बिना हेतु सने करने वाली कृपालु मनुष्य देते बीच में, ये तुम जानत न्याल हो जाए, मनुष्य बने में नहीं जानता, और जगह और जगह ऐसी जानने की जगह नहीं है। जानने की जगह इस शरीर में है, मानव शरीर में। गाय का गोबर भी अच्छा है, गोमूत्र भी अच्छा है, परंतु जानने की शक्ति नहीं है उसमें। ये जानने की शक्ति मनुष्य जन्म में, ये विलक्षण इसमें है। यह चेद अवेदी तब सत्यम अस्ति तो ठीक है, नो चेद यह अवेदी अब नहीं जाना तो फिर जानेगा नहीं। और जगह जानने की ऐसी युक्ति नहीं है, जानने की ताकत नहीं है। और मैं ये मनुष्य में है, ये मनुष्य भोगों में लगा है। मनुष्य में लगे दो बात, एक तो संग्रह करना रे भोग भोगना बहस, तो मैं संपूर्ण उम्र गर्त कर दी भोग भोगना संग्रह करना भोग। दो में लगी हुई दुनिया मात्र दो में लगी है बस, संग्रह करना रहना भोग भोगना संग्रह। अरे कोई धंधा छेड़ दिया, ये इससे फायदा नहीं है, समय बर्बाद करने का तरीका है जो बर्बाद कर दो, मिलेगा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। हासिल होना चाहिए, हासिल इसमें मानव शरीर इसलिए है, सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए अटल हो जाए। क्योंकि है का हर चाहिए, है मिल जाएगा, अपना अपना अपना मिल गया, अपना है अपने परमात्मा है वो मिल गए, और है नहीं, है एक परमात्मा। अपने पिता से मिलना है जी, और कोई काम नहीं है असली। पिताजी कहते आ जा मेरे पास आ जा, क्यों कहते थोड़ा उतला उतला तेरे नाम नाम सकते, थोड़ा भोग भोग लें, थोड़ा देख लें, थोड़ा देख सकते ही नहीं, तेरे नाम नाम सकते है। इस बार से संतों ने कहा जग चतुराई छोड़कर हो मूड बज राम, तो मूर्ख बन जा साहब, राम भजन बना दिया बस, जग चतुराई छोड़ दिया। आज चतुराई या बुद्धिमानी बढ़िया नहीं है, संसार में जो बुद्धिमानी है या मूर्खता है। इस बात से वो मूड बज रहा, मूड जा बस राम नाम में लग जा, अंधा हो जाए तो दिखे सब दिखने लग जाए, अंधा हो जाए दिखने लग जाए, अंधा हो जाए अंदर शूद बड़ी तेज होती है। इस परमात्मा को प्राप्त करना, जान लिया तो वो ठीक है, यश ज्ञातवा न पुनर्मोह में वो महर्षि पांडव, जिस जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता, फिर मोह होता ही नहीं, फिर मौज ही मौज होती है, मौज ही। सदा के लिए, सदा के लिए मौज होती है, ऐसी बात। क्यों ये सदा के लिए रहने वाला है, स्वर्गे भी नोब जाए अंधे, महास्वर्ग में पैदा नहीं होता, अगर प्रलय है ना बनी, महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती। स्वर्ग प्रलय संसार का उतार है, ये है जीवन की व्यथा। सदा रहने वाला ठहरने वाला ही, पर ये बदलने के वश में हो गया तो सही का बदलता है, आप तो रहता है सही बदलता है, जैसे कपड़े पहनता है पुराना छोड़ देता है, नए पहन देता है पुराने छोड़ता है, नए पहनता है, ऐसे नए से सही धारण करता रहता है, दुख पाता रहता है। ये धंधा छेड़ दिया, धन्य इकट्ठा करना, भोग भोगना, भोगा न भोगता वह में भोगता, भोगों को आपने भोगे नहीं, भोग तो नए नए हो जाते हैं, आपको भोग भोग लेते खत्म खत्म हो जाता, वह में गम भोग भोगते हैं और तुम भोगते हो, तुम्हारे को भोगते हैं भोग, भोग तुम्हारे को भोग लेंगे, तुम्हारे भोग लगे साफ साफ सूस छोड़ देंगे कि हाथ लगे ना, साठा मीठा हुआ मैंने सूस है बोले कि फुलका कुछ नहीं ऐसे सूस दे, ऐसे भोगों को भोगते हो आप, देखते हो हम भोगों को भोगते हैं, आप भोगों को नहीं भोगते, भोग आपको भोग देते, भोग देते सब धनेटा करके और मर जाते जोड़ी जोड़ी धन कृपन वचन मान रहे मनमोद मन में खुशी हो रही तेरे दुनिया मधु मा क्रीज मूड मन गिरत काल की गोद, मधुमा की शहती कटे करती है वो लाभ लगा के मार देता है, इस तरह धन यहां कटे करेगा, धन तो माध्य भाई खावेगा, दुख दुख आ पाओगे बस, दुख दुख पाती आवेगा, दुख खोला दुख संताप ये पाती आवेगा, पर जो बहम ऐसा पड़ा हुआ है हम खोल लेंगे, आप ले लेंगे, हम दरी बन जाएंगे, हम ही बन जाएंगे, ये हम तो चली जाएंगे, हम बिगड़ जाएंगे, हम बिगड़ जाएंगे, सब कुछ नहीं हम रहेगा, अभिमान मर जाएगा, सब चीजें चली जाएंगी, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को बेशा भी परवीन, ज्यादा चतुर बनाओ तो बेशा बन जाओगे, और क्या दूसरे को मन हर ले दूसरे का धन हर ले, इस वास्ते चतुर वही है जो कमाल है अपने साथ में चलने का धन कमाल है, यहां का धन कमाल है, यहां का यही बड़ी कष्ट पा करके दुख पा करके झूठ का पर बेईमानी करके धन कमा लिया है, जो छोड़ गए चल दिया, पासे कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई तार नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई फोन, कुछ पता नहीं, ये दशा है, फिर कर दे धन का इकट्ठा कर, बंदो जाने धन करूं धन कर कहूं अभिमान, साई हाथ कतर नहीं रखे हनुमान, यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे, दे दे मूसा ताओ गरीबाओ मारता कर पुटी हरा पाओ गया जखमारता, ये बात है भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान हमें, राम नाम की लूट है, लूट सकता वो लूट अपने धन की लूटे, अपना धन है, अपना अपना काल धन है। राम नाम की लूट है, लूट सकेगा लूट, वैसे ही पछताए वो जो प्राण जाएंगे सब हाथों से। इस बात से सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ, उठते ही बैठते गए जागते गए सोए, हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, कबू प्रगट हो जाए, उठते बैठते जागते सोते राम जी का भजन करो। असली धन है सजनो, असली धन, असली धन कमाने की मौज है, अभी मौका है, बढ़िया सुंदर खुला है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेल हुआ है, दावा ना ही संत दास जीते सो ले जाए। राम धन ऐसा है मेरे भाई, यो धन तन मन साचे लीजिए, प्रेम प्रीत लिव लाई, राम धन ऐसा है मेरे भाई, ऐसा राम धन है, मौत हो जाए अर्थात चला जाए तो है दिखता है दिखता, वो है तो है परमात्मा है दिखता संसार है, संसार है नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बदलता है बदलता है बदलता है। कोई मेहनत मेहनत अपनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, फोड़ा देखेगी पूरा फोड़ा फोड़ा देखता है, ये चीज है। सज्जनों मौका तो यह है, मिल जाए भगवान मिल जाए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सदा के लिए निहाल हो जाएंगे, और चकाचौंध में रह गए तो मिलेगा कुछ नहीं, खाली खाली रहेगा। वैम बन गए, हम लखपति बन गए, हम करोड़पति बन गए, हम अरबपति बन गए, बन गए नहीं बिगड़ गए। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।